Arek Czernysz Quartet tym razem. Tym razem, bo nasze poprzednie spotkanie przy okazji pierwszego albumu Arka to był jeszcze zespół składający się z trzech muzyków. Arek Czernysz Trio, Breath, to taki był tytuł tego debiutanckiego albumu. Nowy singiel nosi tytuł Peaceful Refugee i zapowiada premierę nowej płyty, która już w sierpniu, czyli już całkiem niedługo. Tym razem to kwartet, akordeon, trąbka, kontrabas i perkusja. Arek Czernysz Quartet, Peaceful Refugee, dziś premierowo w audycji Mało Obiektywnie w Trójce. Zerkamy teraz do muzycznego kalendarza. Urodziny ważne. Artystów, którzy przez lata towarzyszyli i wciąż towarzyszą nam swoją muzyką w spotkaniach na antenie Trójki. Richie Sambora i Susan Vega. Good sailing in. When we walk that road. is the last train from Mariupol. Mariupol, oh Mariupol, last train from Mariupol. See how the platform is heaving. Who's on the train from Mariupol? Mariupol, oh Mariupol, who's on the train from Mariupol? All of humanity fleeing. On the last train, Mariupol, oh Mariupol, God himself was on the last train, frightened by all he was seeing. Discovered Soul, czyli tytułowa piosenka z płyty Richiego Sambory, gitarzysty zespołu Bon Jovi wówczas z 1998 roku, a potem Susan Vega i poruszająca piosenka Last Train from Mariupol to z wydanego niedawno albumu Flying with Angels. To nasza kolejna wizyta w kalendarzu muzycznym na początku lipca w audycji Mało Obiektywnie. Teraz wybiegniemy zdecydowanie w przyszłość do wydarzeń, które będą miały miejsce jesienią tego roku podczas odsłony tej właśnie jesiennej, październikowej odsłony festiwalu Jazz Jantar. Bo właśnie w Gdańsku odbędzie się koncert zespołu, którego muzyka za chwilę będzie nam towarzyszyć w audycji Mało Obiektywnie. Nobody, tak się nazywa grupa, a to zespół z Nowego Jorku z saksofonistą Benem Wendelem. Na trąbce gra Shane Ensley, Adam Benjamin na instrumentach klawiszowych i Nate Wood na perkusji i basie. Płyta Rich, bo to właśnie muzyka z tego albumu za chwilę, to pierwsze studyjne wydawnictwo zespołu od 6 lat i pierwsze, które prezentuje właśnie ten nowy skład, kwartetowy skład zespołu Nobody. Glimmer i Low High. To dwukrotnie zespół Nobody, który już jesienią w październiku wystąpi w Gdańsku podczas tej właśnie październikowej odsłony festiwalu Jazz Jantar. Płyta Reach ukazała się w kwietniu, no i ta muzyka wkrótce zabrzmi w Trójmieście. Do Trójmiasta jeszcze dzisiaj wrócimy w audycji Mało Obiektywnie, ale to za moment, bo teraz sięgam po płytę Grzegorza Masłowskiego, jednego z najbardziej zapracowanych polskich perkusistów jazzowych. No ale na szczęście Grzegorz znalazł czas, aby wreszcie wydać album pod własnym nazwiskiem. Dokładniej jest to kwintet, Grzegorz Masłowski kwintet, Through the Hourglass. To jest tytuł całego albumu i także jednej z autorskich kompozycji perkusisty na tej płycie. Za chwilę nam zabrzmi właśnie Through the Hourglass i również rozmyślanie na sopranie Janusza Muniaka, bo to bardzo ważna postać dla Grzegorza Masłowskiego. A zatem Marcin Kaletka, tenor i sopran, Jarosław Botur, tenor i sopran, Mateusz Pałka, fortepian, Piotr Południak, kontrabas i Grzegorz Masłowski na perkusji. Tak brzmi debiutancki album kwintetu perkusisty zatytułowany Through the Hourglass. Thank you. We'll be right back. tytułowy Through the Hourglass. To autorska kompozycja Grzegorza Masłowskiego oraz Rozmyślanie na sopranie. To kompozycja Janusza Muniaka. Kwintet Grzegorza Masłowskiego, przypomnę Państwu, tak właśnie debiutuje perkusista jako lider tego zespołu. Marcin Kaletka, Jarosław Botur, Mateusz Pałka, Piotr Południak i lider Grzegorz Masłowski. Płyta, która dziś po raz pierwszy brzmi w audycji mało obiektywnie, ale z pewnością nie po raz ostatni. Zapowiadałem, że jeszcze dzisiaj wrócimy do Trójmiasta, już na zakończenie tego wydania audycji mało obiektywnie. I tak niech się stanie. Od 1 do 3 sierpnia w Sopocie, w dobrze Państwu znanym miejscu, muszli koncertowej przy wyjściu z Molo, kolejna edycja Sopot Jazz Festiwalu, bo teraz ten festiwal się właśnie tak nazywa, niegdyś Sopot Molo Jazz Festival, teraz jako Sopot Jazz Festival, bo to właściwie wydarzenia rozpisane na cały rok, to edycja letnia, scena Molo, 1 sierpnia od 18, Aleksandra Kryńska Quintet, Kordiak Papior Piotrowicz, potem Konrad Żołnierek i The Jazz Rock Store, 2 sierpnia od 17, jak zawsze parada i koncert molowej orkiestry festiwalowej, tym razem Children of Fish, Toms Rudzińskis Quintet i na zakończenie 3 sierpnia od 18 Szymon Zawodny Quintet, Leif Andrea Hauge Trio i Product May Contain. Opowiadam Państwu o festiwalu w Sopocie, bo mam nadzieję, że za 3 tygodnie usłyszymy się w specjalnym wydaniu audycji mało obiektywnie, prosto właśnie z tej edycji Sopot Jazz Festival 2025 Scena Molo. No a muzyka na koniec dzisiejszego spotkania to 2 utwory z płyty kwintetu Szymona Zawodnego. Eco Friendly i Back to the Roots. Tak się kończy to spotkanie w audycji mało obiektywnie. Zapraszam Państwa na naszą trójkową stronę polskieradio.pl/trójka i do naszych trójkowych podcastów podcasty polskieradio.pl. Mało obiektywnie, dobrej nocy, kłaniam się Państwu, Mariusz Owczarek, do usłyszenia.